พระเจ้าตรัสสั่งโมเสสให้สกัดศิลาอีก2แผ่นเหมือนเดิมและจงขึ้นมาบนยอดเขาซีนายโมเสสได้อยู่กับพระเจ้าบนภูเขาอีกครั้งหนึ่งเป็นเวลา40วันโดยไม่ได้รับประทานอาหารหรือดื่มน้ำพระเจ้าทรงเขียนพระบัญญัติ10ประการไว้ที่แผ่นศิลาที่โมเสสได้สกัดไว้และยังได้ทรงรับสั่งอีกหลายอย่างและให้โมเสสเขียนไว้ในหนังสือ ชายอิสราเอลทุกคนจงมาชุมนุมกันที่นี่และฟังคำบัญชาของพระเจ้าพระเจ้าทรงต้องการให้พวกเราสร้างพระพลาให้พระองค์เพื่อพระองค์จะได้อยู่ท่ามกลางพวกเรา เห็นด้วยเห็นด้วยด้วยด้วย นี่ไม่ใช่งานเล็กๆผู้ใดที่เต็มใจจงนำของมาถวายพระเจ้าคือทองคำเงินทองสำริดเพชรพลอยผ้าสีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มผ้าป่าเนื้อดีขนแกะหนังสัตว์น้ำมันเติมตะเกียงเครื่องเทศและปรุงเครื่องหอมสำหรับเผาถวายบัดนี้ผมอยากจะเรียกชายสองคนออกมาเบซาเลลหลานชายของเฮอและโอโฮลีอัพจากเผ่าดานคนทั้งสองอยู่ที่ไหน อยู่นี่ครับ อยู่นี่ครับ พระเจ้าได้ทรงเลือกช่างฝีมือเอกสองคนนี้ควบคุมงานก่อสร้างพวกเขามีพรสวรรค์พิเศษในการทำงานประดิษฐ์ด้วยทองคำและเงินและทองสำริดการแกะสลักในและการเจรไนหินมีค่าต่างๆพระเจ้าได้ทรงสัญญาที่จะประทานสติปัญญาให้กับเขาทั้งสองถ้าในพวกท่านใครที่มีความสามารถก็ขอให้มาช่วยกันทำตามที่พระเจ้าได้ทรงดลใจท่านทุกคนกลับได ้กลับได้แล้วนะ ประชาชนกลับไปที่เต็นท์ของตนและค้นหาดูว่ามีอะไรที่จะไปถวายเพื่อการก่อสร้างพระพลา แม่คะหนูจะให้สร้อยคอที่เพื่อนบ้านในอียิปต์ให้หนูในคืนที่เราจากมาหนูชอบสร้อยเนี้ยมากแต่เดี๋ยวนี้หนูอยากจะถวายให้พระเจ้า ฉันจะยอมให้ลูกสาวเล็กๆของฉันถวายของให้พระเจ้ามากกว่าฉันไม่ได้นี่ฉันมีกำไรมือสองอันกับตุ้มหูสองอันฉันดีใจที่ไม่ได้ทำตามพวกเพื่อนบ้านที่เอาเครื่องเพชรพลอยไปทำรูปบัวทองคำ ผมมีอะไรจะให้ได้บ้างผมไม่มีเพชรพลอยฮะใช่แล้วผมมีเหรียญอียิปต์อยู่บ้างมันทำด้วยทองเหลืองถวายให้หมดเลยพ่อจะให้อะไรครับ พ่อเหรอพ่อมีไม้กระดานกระถินเทศหลายแผ่นที่จะทำเป็นเครื่องเรือนได้พ่อจะให้ไม้กระดานเหล่านั้นพ่อรู้ว่าพระพลาต้องการไม้สำหรับทำเครื่องใช้และฝาผนังด้วย และตัวพ่อเองก็เป็นช่างไม้ที่มีฝีมือด้วยบางทีพ่อจะช่วยงานด้านช่างไม้ได้ด้วยนะ แม่พูดถูกแล้วพ่อกำลังคิดถึงเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะพ่อจะไปบอกคุณเบซาเลลว่าพ่อเต็มใจที่ช่วยงานด้านช่างไม้ก็แล้วกัน วันแล้ววันเล่าประชาชนพากันเอาของขวัญมาถวายพวกเขากระตือรือร้นมากในการสร้างพระพลาเพื่อพระเจ้าจะได้สถิตอยู่ท่ามกลางเขาในไม่ช้าโมเสสก็ต้องประกาศแก่ประชาชนว่าไม่ต้องเอาของขวัญมาให้แล้วเพราะว่ามีของเกินความต้องการการก่อสร้างก็ได้รุดหน้าไปเรื่อยเป็นเวลาหลายเดือน แม่ผมกลับมาแล้วครับแม่กำลังทำกับข้าวอะไรครับหอมจังเลย แม่บอกได้เลยว่าถ้าไม่ถึงเวลากินข้าวเธอก็ไม่โผล่มานี่วันนี้ลูกไปทำอะไรมาฮะ ผมเฝ้าดูคุณเบซาเรลทุบทองคำทำเป็นรูปทูปสวรรค์สองรูปซึ่งจะเอาไปตั้งไว้ข้างๆพระที่นั่งแห่งพระกรุณาและหันหน้าเข้าหากันและมองลงไปที่พระที่นั่งกรุณาพร้อมกับกางปีกออกปกพระที่กรุณา พระที่นั่งกรุณาตั้งไว้บนหีบพันธสัญญาใช่ไหม ใช่ครับหีบใบนั้นน่ะพิเศษจริงๆหีบใบนั้นจ จะเก็บพระบัญญัติ10ประการซึ่งเป็นศิลา2แผ่นที่พระเจ้าเขียนด้วยนิ้วของพระองค์แต่เมื่อสร้างพระพลาเสร็จแล้วเราจะไม่เห็นหีบพันธสัญญาอีกต่อไป ทำไมอ่ะ เพราะว่าห้องที่2ของพระพลาซึ่งเรียกว่าห้องบริสุทธิ์ที่สุดนั้นจะมีม่านใหญ่บังไว้ไม่ให้คนเห็นหีบพันธสัญญานาดับลูกของท่านอาโรนซึ่งเป็นปุโรหิตคนหนึ่งบอกพี่ว่าหลังจากที่ได้ถวายพระพลาให้แก่พระเจ้าแล้วคนเดียวที่จะเข้าไปในห้องบริสุทธิ์ที่สุดได้ก็คือพ่อของเขาเพราะพ่อเขาจะได้เป็นมหาปุโรหิตและเข้าไปได้เพียงปีละครั้งเท่านั้น แล้วเวลาเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งจะทำยังไงล่ะลูก ผมก็ถามเรื่องนี้เหมือนกันครับเขาบอกว่าจะเอาผ้านั้นหนาคลุมหีบและพระที่นั่งกรุณาไว้เราจะเห็นได้ก็แต่คานหามหีบที่หุ้มด้วยทองคำซึ่งพวกปุโรหิตใช้หามหีบกันพ่อมาแล้วเรามากินข้าวกันดีกว่า อาหารพร้อมแล้วใช่ไหมนี่ผมเห็นวางอยู่บนโต๊ะนั่นคุณเป็นภรรยาที่ดีมากนะมีชีวิตอยู่เพื่อครอบครัวเท่านั้น แม่ไม่ได้ทำอาหารอย่างเดียวนะคะอย่าลืมนะว่าแม่ใช้เวลาพิเศษถักรูปทูตสวรรค์ที่ม่านผืนใหญ่ที่แบ่งพระพลาออกเป็นสองห้องกินข้าวเสร็จแล้วแม่จะเอาให้พ่อดูนะ เจ้าที่พ่อบอกไว้นะทุกคนในค่ายนี้ยุ่งอยู่กับการทำของบางอย่างเพื่อพระพลาเดือนที่แล้วพ่อช่วยคุณเบซาเลลทำโต๊ะตัวหนึ่งตื่นไม้กระถินเทศเป็นโต๊ะสำหรับวางขนมปังพวกเธอน่ะควรจะไปดูเดี๋ยวนี้นะทีหลังจะไม่ได้เห็นเนื้อไม้อีกเลยเพราะมันหุ้มด้วยทองคำแล้วก็ยังจะมีกระจังทองคำจานชามช้อนที่ทำด้วยทองคำอีกด้วยนะ พ่อคะพ่อบอกว่ามีขนมปังบางอย่างใช่ไหมคะ มันเป็นขนมปังที่ไม่มีเชื้อขนมปังที่ใส่เชื้อจะเข้าไปในพระพลาไม่ได้ขนมปังไร้เชื้อเนี่ยจึงเป็นแผ่นกลมแล้วก็แบนมี12ชิ้นวางเป็น2ตั้งทุกๆวันสบาโตพวกเขาจะเอาขนมปังใหม่น่ะใส่ไปแทน ฮะวันนี้จะมีใครถามผมบ้างไหมนะถึงสิ่งที่ผมไปเห็นมา หนูถามค่ะวันนี้พี่ทำอะไรบ้าง พี่ก็เฝ้าดูคุณเบซาเรลทำคันประทีปอันหนึ่งด้วยทองคำบริสุทธิ์มีตะเกียง7ดวงมันเหมือนกับพี่จะพูดยังไงดีนะมันก็เหมือนกับต้นไม้แบนต้นหนึ่งลำต้นกับกิ่งของมันถูกตัดออกให้เท่าๆกันลำต้นเป็นตะเกียงอันกลางมีกิ่ง3กิ่งเหมือนกันที่ยอดของแต่ละกิ่งมีตะเกียงซึ่งเหมือนกับดอกอัลมอนด ์ไฟของตะเกียงเหล่านี้ดับไม่ได้มันหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งทำให้ใจเราสว่างเมื่อเราขอสติปัญญาจากพระเจ้า พ่อรู้ไหมคะว่าพระพลาเนี้ยกว้างยาวเท่าไหร ่มันไม่ใหญ่มากนักนะเพราะต้องถอดออกจากกันเวลาเคลื่อนย้ายมันจะยาว55ฟุตและกว้างกับสูงเท่ากันก็คือ18ฟุตผู้ที่มานมัสการจะไม่เข้าไปในพระพลาปุโรหิตกับเลวีเท่านั้นที่จะเข้าไปได้เย็นเนี่ยพ่อเพลียเหลือเกิน วันนี้คงเป็นวันยาวนานสำหรับพ่ออ่ะมานั่งที่นี่สิคะแล้วเล่าให้แม่ฟังทีว่าได้ทำอะไรมาบ้างเวลาที่แม่จัดโต๊ะอาหารสำหรับมื้อเย็น น้ำเย็นค่ะพ่อ ขอบใจลูกขอบใจมากพ่อทำแท่นเผาเครื่องหอมเสร็จแล้วพรุ่งนี้คนอื่นๆจะทองคำไปหุ้มพวกปุโรหิตจะเผาเครื่องหอมที่แท่นนี้ทุกวันทั้งเช้าและเย็นการเผาเครื่องหอมเนี่ยหมายถึงคำอธิษฐานของเราที่ลอยขึ้นไปถึงพระเจ้า ใช้เวลาครึ่งปีกว่าจะสร้างพระพลาและเครื่องใช้เสร็จเมื่อพวกเขาเอามาให้ท่านโมเสสตรวจสอบดูท่านก็เห็นว่าพวกเขาได้ทำทุกสิ่งตามคำบัญชาของพระเจ้าท่านก็ได้อวยพรให้พวกเขา